Egypte, een tweede Syrië ten zuiden van Israël en nog veel meer. Maar nu eerst muziek. It's grace and nothing else. You're justified by faith in God, by the blood of Jesus Christ. My precious Savior. Not by word. But by his mercy we are saved. It's grace and nothing else. My precious Jesus. Ik weet niet wat het met u heeft gedaan, maar het heeft mij tot diep in mijn hart geraakt. Mission Grace. It's grace just by Jesus. Er is tegenwoordig nogal wat te doen onder de Joden, waar het christenen betreft, ten aanzien van hun feesten, zoals ze dat zeggen. En hun maaltijden, zoals ze dat zeggen. En de Shabbat die zij vieren. En dit bericht gaat dan over de sedermaaltijd. Mijn vrouw en ik houden met onze wachtersgroep ook de sedermaaltijd, hoewel ik deze afgelopen week moest missen vanwege mijn late dienst op het werk. Ik troost me dan nog even met de gedachte dat ik de sedermaaltijd een jaar geleden mocht houden met Joodse broeders en zusters in Warschau, waar Michael Schudrich, de opperrabijn van Polen, de maaltijd leidde. Ik heb hem 2 dagen later mogen interviewen voor Frontline Israël. Maar goed, er is commentaar gekomen van Jacob Schneider op christenen die de sedermaaltijd houden. En dat commentaar wil ik u niet onthouden, maar aansluitend volgt daarop een reactie van Kees Bloed, die ik in deze context minstens zo belangrijk vind. Jacob Schneider, die opent met de vraag: na spelen van een sedermaaltijd, wat doen christenen eigenlijk als zij een sedermaaltijd vieren? Zij vieren dan volgens mij niet echt de paasmaaltijd zoals de Joden dat doen, want die doen dat ter herinnering van hun uittocht uit Egypte. Het is hoogstens het naspelen van die maaltijd. En wat gebeurt er dan in dat naspelen? Stel nu eens dat Joden ergens een zaal huren en het heiligavondmaal gaan vieren. Dan zouden wij als christenen zeggen dat dit geen heiligavondmaal is, omdat in het midden van de christelijke gemeente haar unieke plaats heeft. Dat argument geldt dan toch ook voor de sedermaaltijd. 7 Ridderkerkse kerken werken samen met een 40 dagen kalender en organiseren speciale diensten en activiteiten in de 40 dagen voor Pasen. Een mooi initiatief. In 2016 heb ik samen met mijn vrouw een cedermaaltijd bijgewoond. Maar wat doen we dan eigenlijk? Is het naspelen? Ik vraag me af of de speltheoretische benadering daar licht op kan werpen. De term spel is zowel in de Bijbel als in de cultuurtheorie een belangrijke zaak. Het is goed om hier even bij stil te staan, anders zou de term spel mogelijk niet verhelderen, maar verwarren. Spel is geen spelletje binnen de cultuurtheorie, maar een ernstige zaak. Het gaat om het hele proces van de spelende mens. Cultuur ontstaat en ontvouwt zich in spel en als spel. Een wezenlijke eigenschap van het spel is dat het zich niet in economische termen laat kwantificeren, kwalificeren of fixeren. Spel komt diverse keren in de Bijbel voor. Een voorbeeld daarvan is Spreuken 8 vers 30 en 31. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap te allen tijden, spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. De vermelding te allen tijden onderstreept dat wijsheid nooit gestopt is om zich te vermaken in de geschapen wereld. En dat is het navolgen waard. De woorden wijzen erop dat het doel van de schepping was om een wereld te creëren waarin de mens zich spelend kon vermaken. Volgens Calvijn heeft elke grasspriet of bloemkleur in de wereld de intentie om de mens te verheugen. Spel in de Bijbel hoeft echter niet altijd op een geweldloos spel te slaan. In 2 Samuel 2 vers 14 tot en met 16 gaat het om een oorlogsspel. Er is dus in de Bijbel sprake van verschillende uitwerkingen van het spel. Kan dit helpen bij de vraag over het naspelen van de cedermaaltijd? Want het spel is blijkbaar niet onschuldig. Het is geen toneel, maar werkelijkheid. Het event onthult. Het spel is de gebeurtenis die op ons toekomt. Spel heeft altijd een tijd en een plaats, ook als liturgie. Het spel begint en het eindigt. Spel balanceert op de grens tussen schijn en werkelijkheid, geloof en ongeloof. Je staat even in de andere werkelijkheid van de genade. En dat is dan zo op dat moment. Als we de blik richten op het avondmaal, dan geloven we dat Christus in de act het avondmaal op ons toekomt. Christus zegt niet, preek dit tot mijn gedachtenis, maar doe dit tot mijn gedachtenis. Spel bij het avondmaal zit dus in een aantal handelingen, een act. Nemen, breken, danken, delen enzovoort. De act is de werkelijkheid, maar tegelijk laat zich de aanwezigheid van Christus niet afdwingen. Het is een beweging van presentie en absentie, permanente transitie, permanente vraag. Het spel dient wel ergens toe, maar het gaat er niet in op en het is niet te vangen en vast te leggen of te sturen. Het spel creëert een eigen werkelijkheid die er even is en dan ook weer weg is. Als we dan een cedermaaltijd naspelen, dan is dat blijkbaar geen naspelen, maar een werkelijkheid. Buitenspel? Begeven we ons als christenen op een speelveld dat niet voor ons is? Roepen we door de act van de cedermaaltijd dingen op die niet bestaan? Of roept de christelijke cedermaaltijd dingen op die wel bestaan? Immers, vele christenen worden in het spel van de cedermaaltijd verdiept in hun geloof in God. De vrijheid van het evangelie zou je het spel kunnen noemen. Wat zou u zeggen? Is het naspelen van de cedermaaltijd een christelijke buitenspel of de vrijheid van het evangelie? Tot zover Jacob Schneider. En op Messia Nieuws heeft Kees Bloed in zijn blog een open brief gereageerd op de vragen van Schneider met de volgende woorden. Cedermaaltijd is existentieel voor Messiaanse christenen. Beste Jacob Schneider, je denkt dat christenen die de cedermaaltijd vieren hoogstens de Joodse cedermaaltijd naspelen. Volgens jou kunnen christenen niet echt deze maaltijd vieren omdat ze niet uit Egypte zijn uitgeleid. Wel, ik ben een christen die al sinds 2002 Pesach viert en sinds 2003 ook initiatief neemt tot Pesachvieringen voor christenen. In je blogpost probeer je de christelijke viering van de cedermaaltijd positief te benaderen om het naspelen van de Joodse cedermaaltijd niet per se te hoeven afwijzen. Dat waardeer ik. Maar toch herken ik deze manier van spreken helemaal niet. Ik zal reageren met mijn persoonlijke mening hierover. Dat doe ik zonder een andere naam te halen, want er is geen specifiek Messiaans antwoord, net zo min als er een specifieke Joodse seder is, die bestaat immers niet. Er zijn meer dan 1000 Haggadot, dat zijn liturgieën in de seder, die de zedermaaltijd begeleiden. Messiaanse christenen zoals ik voegen daar nog een weer nieuwe Haggadot aan toe. En je beweert dat de zedermaaltijd iets exclusief Joods is. Zoals het avondmaal iets exclusief christelijks is. Geen van beide is waar. Ik zal met het avondmaal beginnen. Het avondmaal gaat over brood en wijn. Het nuttigen van brood en wijn is volgens de evangelist een teken van het nieuwe verbond, dat gevestigd zal worden als de Messias komt. Jezus drinkt daarom ook zelf niet van de wijn, totdat hij dat zal doen in het koninkrijk met zijn volgelingen. Volgens mij hebben deze verbondstekenen een hele andere waarde dan die het christendom hieraan gegeven heeft. Dat komt doordat ik me net als Jezus baseer op de Torah en de profeten. Op die basis was het Joodse gebruik ontstaan om samenkomsten en feestmaaltijden te openen met een kiddush, een moment van heiliging. Toen Jezus de kiddush vierde met zijn discipelen, betekende het niets anders dan dat. Hij verdiepte deze betekenis door er hoop in te zien, hoop op het koninkrijk en het nieuwe verbond in de opstanding. Die hoop zag hij door zijn sterven en opstanding heen. Dat christenen dit gebruik hebben ontworteld en er een mystieke aanraking met God bij verwachten, is in feite mijn probleem niet, omdat ik het zo gewoon niet ervaar. Maar je zou kunnen zeggen dat het christendom dit Joodse gebruik heeft toegeëigend, zonder de werkelijke achtergrond ervan serieus te nemen. Dat komt eerder op mij als diefstal over dan mijn viering van de sedermaaltijd, want hoe dit ook aan christenen is overgedragen door de apostelen, ik geloof nooit dat zij bedoelen om het gebruik zo te laten verbasteren. Echter, het gebruik is zo oud dat niemand er meer een probleem van maakt. Het lijkt erop dat Joden hun kiddush vrijwillig afstaan, omdat het niet langer herkenbaar is als een Joods gebruik. Met de sedermaaltijd is het anders. Christenen in het Westen vieren dat waarschijnlijk al 1600 jaar niet meer, als ze het ooit al hebben gedaan. Want veel heidenen zijn pas na de 4e eeuw tot het christelijke geloof gekomen, toen Rome het al gezuiverd had van zoveel mogelijk Joodse invloeden. Het huidige Messiaanse ontwaken onder christenen is daarom geen naspelen van een Joodse maaltijd. Het is een herinnering aan geboden uit de Torah die christenen van het begin af serieus hebben genomen. Zoals het eten van lamsvlees, ongezuurde broden en bittere kruiden. Rome ging hiermee sinds de 4e eeuw een andere weg. Helaas hebben velen Rome hierin gevolgd. Maar de sedermaaltijd is altijd deel geweest en gebleven van het apostolische gebod om deel uit te maken van Israël. Want wilde olijftakken die geënt worden op de edele olijf mogen één geheel worden met die boom. Daarom alleen al is het volgen van geboden uit de Torah niet exclusief Joods. Alle volken werden door de apostelen uitgenodigd om Jezus te volgen in zijn geloof. Dat leert de Torah ook zelf in bijvoorbeeld Genesis 26 vers 3 tot 5 en Exodus 11 vers 8. Hier staat niet dat Israël wordt uitgeleid, maar al het volk dat in Mozes voetspoor gaat. Messiaanse christenen gaan een andere weg dan Rome. Zij kiezen voor de weg van Jezus, die ook zelf de weg is. En als Hij de weg is, dan is Hij ook ons voorbeeld en mogen wij zijn geloof aannemen. Dat heeft niets te maken met Joodse rituelen naspelen. De implicatie alleen al getuigt van respectloosheid jegens Messiaanse christenen. Maar ook in de zin die jij aandraagt, het serieuze spel als ernstige zaak. Nee, wij spelen geen Joodse cultuur na, maar bouwen onze eigen Messiaanse cultuur in een postmoderne wereld die steeds verder haar eigen cultuur verspilt. Mozes riep een volk op om uit Egypte weg te trekken. Dat volk moest de slavernij door verdrukking verlaten. Abraham had die uitleiding in Genesis 12 al meegemaakt. Ezra maakte hem veel later mee en ook ik ben uitgeleid. Dat is eenvoudig omdat God altijd zo is blijven redden, zoals hij in de Bijbel talloze malen heeft laten zien. Daarom kan ik met mijn hele hart zeggen, ja, ik ben uitgeleid uit de slavernij, uit Egypte, door de Rode Zee heen. En ik ben ook op weg gegaan om bij de Sinaï in het verbond met God te worden opgenomen. Onder de volken, ja, dus niet letterlijk bij dezelfde berg. Precies zoals de profeet Ezechiël dat voorzien heeft. En dat leest u in hoofdstuk 20, vers 34 tot en met 40. Dus nee, ik speel geen sedermaaltijd na. In de verste verte niet. Ik vier het als jonge broeder van het Joodse volk. Dankzij Jezus en de uitnodiging van zijn herauten. Het leert mij om de individuele christelijke eucharistiemystiek achter me te laten. Daarvoor in de plaats krijg ik van God de gelegenheid om mij als onderdeel van een volk in een eigen gemeenschappelijke messiaanse cultuur te laten bestaan. Als deel van Israël, hoewel ik tot een andere stam behoor dan de Joden. Met een hartelijke groet, Kees Bloed. En we doen vandaag wat meer muziek in de uitzending. Muziek van Karen Silver, Toda Lecha, dank u wel. U zult inmiddels misschien gehoord hebben van de Britse studenten die in Jeruzalem afgelopen vrijdag is vermoord. En aanvankelijk had ik een nieuwsbericht geselecteerd dat ik zou gaan gebruiken voor deze uitzending. Maar ik heb gekozen voor een ander bericht, een andere nieuwsbron, namelijk Breaking Israel News. Omdat die iets vermeldde dat in de tragiek van deze terroristische daad er toch ook nog een zegen ligt. Maar daarover zometeen meer, want u zult dat gaandeweg dit artikel wel horen. Toegewijde christen door terrorist in Jeruzalem gedood. gevolgd door een Bijbeltekst uit Psalm 11, vers 5. Hashem beproeft de rechtvaardige, maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld lief heeft. Ondanks 3500 man beveiliging die in Jeruzalem aanwezig waren vanwege de christelijke en Joodse feestdagen, is een Palestijnse terrorist erin geslaagd een 20-jarige Britse vrouw in de light rail van Jeruzalem dood te steken. De 57-jarige Arabier die in de wijk Ras al-Almut in Jeruzalem woont, voerde vrijdagmiddag rond 1:15 zijn terroristische aanval uit in de light rail ter hoogte van de Jaffa-poort, waarbij hij Hannah Bladen diverse keren in de borst stak. Een politieagent die het zag gebeuren trok aan de noodrem en overmeesterde de Arabier. Een zwangere vrouw en een man van in de 50 raakten bij deze aanval ook gewond. Vlak voor de aanval was Bladen opgestaan om haar plaats beschikbaar te stellen voor een moeder met jonge kinderen, waardoor zij zichzelf direct naast de aanvaller plaatste. De verdachte werd voor verhoor meegenomen naar het politiebureau in Jeruzalem, alwaar werd bevestigd dat het om een terroristische aanslag ging, aldus Mickey Roosevelt, woordvoerder van de politie. Bladen, een toegewijde christin en enig kind, was een student in een uitwisselingsprogramma van de Universiteit van Birmingham, waar ze theologie studeerde. Ze was in januari aan de Rothberg International School aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem begonnen met haar studie van de Bijbel, archeologie en religie. Ze studeerde ook Hebreeuws. Bladen zou haar studie deze zomer in Jeruzalem afronden om aansluitend terug te keren naar Groot-Brittannië. De dader heeft een lange geschiedenis van psychiatrische aandoeningen, waaronder eerder dit jaar een poging tot zelfmoord. Ook was hij schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een van zijn dochters. Hij was net terug uit een psychiatrisch ziekenhuis in het noorden van Israël toen hij Bladen aanviel. Hij vertelde de onderzoekers dat hij Bladen had aangevallen in de hoop dat de soldaat die in de light rail naast haar stond hem zou neerschieten en doden. Premier Benjamin Netanyahu reageerde op de aanval met een verklaring waarin hij zei dat radicale islamitische terrorisme hoofdsteden aanvalt over de hele wereld en deze keer was Jeruzalem te beurt gevallen. Netanyahu verklaarde dat een Palestijnse terrorist in koele bloeden een 23-jarige student heeft vermoord, een Britse staatsburger. In naam van alle inwoners van Israël betoon ik mijn medeleven aan de familie van de slachtoffer. Minister van Financiën, Moshe Galon, zond eveneens zijn medeleven uit naar de getroffen familie en vermeldde in een verklaring dat terrorisme hiervan de oorzaak was met de woorden: "We zien dat islamitische terrorisme opvallend toeslaat in belangrijke steden over de hele wereld, waaronder in Jeruzalem, onze hoofdstad. In deze vakantieperiode van vrijheid, het Pesach, zullen onze veiligheidstroepen terroristen opjagen en ze arresteren, en in het bijzonder de oproerkraaiers," zo zei hij. Nou, tot zover het bericht, maar wat ik dus natuurlijk wel opvallend vond, is dat hier ook staat: vlak voor de aanval was Bladen opgestaan om haar plaats beschikbaar te stellen voor een moeder met jonge kinderen. En wat nu als die moeder voor jonge kinderen was blijven staan naast deze aanvaller? God heeft het gezien en deze jonge dochter Bladen thuisgehaald. En zo maken we weer even ruimte voor prachtige muziek. Be praising you. Blok voor het eerst geïntroduceerd op Radio Israël hier in Nederland. How Lovely, overeenkomstig Psalm 84. Het volgende artikel had ik vorige week al willen gebruiken, maar het programma staat al zo vol dat ik het overgeslagen heb. Maar de inhoud is van zodanige aard dat ik het toch wil gebruiken. Het komt van Kehila News Israël. Christenen stellen hun huis en hun harten open voor Israëlische reizigers. Christenen van over de hele wereld delen de liefde van Yeshua met Israëli's door het openstellen van hun huis en het aanbieden van gratis of bijna gratis accommodatie tijdens hun reis. In het jaar 2000 richtte de in Israël geboren Messiaanse gelovige Omri Yabokovic een netwerkorganisatie op met de naam Hosting Israeli Travelers. En dat ga ik vanaf nu noemen HIT. Hosting Israeli Travelers, waardoor gelovigen in het buitenland die van Israël houden hun gastvrijheid kunnen bieden aan jonge Israëlische reizigers. De organisatie heeft inmiddels meer dan 1800 geregistreerde gastgezinnen in Nieuw-Zeeland, Australië en Groot-Brittannië met plannen voor verdere uitbreiding van landen om zo gastvrije bestemmingen toe te kunnen voegen aan het netwerk. Op dit moment zijn meer dan 15.000 Israëli's in aanraking gekomen met christenen en het evangelie door hun medewerking aan Hosting Israeli Travelers HIT. Jongeren in Israël reizen na hun verplichte legerdienst meestal naar het buitenland voordat ze naar de universiteit gaan. Veel van hen reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland. Omdat de backpackende reizigers vaak over een beperkt budget beschikken, wordt het aanbieden van een veilige en kwalitatief hoogwaardige accommodatie die gratis of bijna gratis beschikbaar wordt gesteld, zeer op prijs gesteld door deze jonge reizigers. Yabokovic kwam na zijn militaire dienst tijdens zijn reis naar Nieuw-Zeeland tot geloof in Yeshua. Een belangrijke stap in zijn ervaring van het evangelie kwam door het gewaagde getuigenis van een joods-christelijke vrouw die een hostel runde waar hij was geweest. Ik werd geconfronteerd met de bewering dat Yeshua, die aangemerkt wordt als de beloofde Joodse Messias, wordt voorzegd door de Hebreeuwse profeten in de Hebreeuwse geschriften, zei Yabokovic in een van zijn twee video's over HIT die te zien zijn op Kehila News Israël. En sindsdien is het mijn hartsverlangen en mijn gebed tot God geweest dat het volk van Israël gered zou worden. Ik ben het HIT-netwerk begonnen om de mogelijkheden te creëren voor gastgezinnen om over Yeshua te praten als de gelegenheid zich voordoet, vertelde hij Kehila News Israël. Vanwege zijn band met Nieuw-Zeeland is Yabokovic daar met HIT begonnen. Nieuw-Zeeland. Inderdaad, blijft het voor ons nog het land waar zich de meeste van de huidige gastgezinnen bevinden. Inmiddels is een breed scala aan gasthuizen terug te vinden op het hitnetwerk, aldus Jakubowicz, waarbij het niet uitmaakt wat hun achtergrond is, zolang ze maar van het Joodse volk het volk van Israël houden. Een voorbeeld van zo'n hit gasthuis is Rosalie Shishka, die met haar man, een gepensioneerde monteur, in Nieuw-Zeeland woont. De familie Shishka is al sinds 2002 een gasthuis voor Israëlische reizigers. Voordat ik jaren geleden tot geloof kwam, had ik het dagboek van Anne Frank gelezen en het boek Exodus van Leon Uris, vertelde Shishka aan Kehila News Israel. Ik herinner me dat ik mezelf afvroeg waarom het Joodse volk zo wordt gehaat. Ik vond dat niet eerlijk. Toen ik tot geloof kwam, leek het me logisch om op te trekken met gelijkgestemde mensen die ook van Israël houden en voor hen bidden, vervolgde ze. Ik was erg blij dat mijn man er zo ook over dacht en in zijn hart ook die sympathie deelde voor het Joodse volk. In 2001 was de familie Shishka aanwezig bij een vergadering waar ze Jakubowicz hoorden spreken over HIT. We hoorden daar dat het mogelijk was om Israëlische reizigers in ons huis op te nemen en raakten enthousiast, zei Shishka. We kenden op dat moment maar één Jood, dus het idee om Israëli's in ons huis op te nemen vonden we helemaal geweldig. Tijdens hun eerste seizoen als gasthuis, in de periode van december 2002 tot april 2003, hebben de Shishka's zo'n 150 Israëlische reizigers verwelkomd en hebben nu doorgaans rond de 100 tot 150 bezoekers per jaar. Dat aantal is nu bekend, maar het is aan de gasthuizen zelf om te beslissen hoe druk ze het willen hebben, lichtte Shishka toe. Met betrekking tot het evangelie met gasten delen, merkte Shishka op. We zijn erin geslaagd om veel bruggen te bouwen, ons geloof te delen en uit te leggen wat het betekent om een gelovige te zijn. We hebben meerdere misverstanden kunnen weerleggen. Het zijn niet alleen gelovigen uit de volken die uitgenodigd worden om het gasthuis te zijn. Op de website wordt het volgende toegelicht. We strekken onze uitnodiging ook uit naar het Joodse volk, of dat nu orthodoxe, gereformeerde, conservatieve, seculiere of messiaansen zijn. En naar autochtone Israëliërs die buiten Israël wonen, om deel te nemen aan ons netwerk als gasthuis en voorzien in andere diensten. David Morris is een Australische gastheer, een Joodse gelovige. Morris vertelde Kehila News Israel dat hij en zijn gezin probeerden om over Yeshua te vertellen vanuit een Joodse context. De familie leeft kosher en volgt de Joodse traditionele gebruiken om zo de gasten die ver van huis zijn te helpen om zich thuis te voelen. We maken voor onze gasten een onderscheid tussen een christelijke Jezus, die hen vreemd is, en de echte Joodse Yeshua, zei Morris. Velen van hen staan hiervoor open, terwijl ze in het algemeen bang zijn voor de christelijke dogma's die in verband met Jezus worden gebracht. Echter, hitreizigers moet het evangelie niet opgedrongen worden. We instrueren onze gastheren om nooit iets te delen tegen de zin van de gasten, zei Jakubowicz. Het is de houding van de gastheren, gastvrouwen, die hen dichter bij hun gasten brengt. Matt Davis, een 41-jarige Nieuw-Zeelandse politieagent, vertelde Kehila News Israel dat hij en zijn vrouw Sarah samen met hun dochter nu ongeveer 7 jaar lang het gasthuis zijn voor reizende Israëli's. Ik herinner me dat we eens 2 gasten hadden die hier zo'n 4 of 5 weken verbleven. Ze werden echt deel van ons gezin, net als alle andere Israëli's die hier verbleven, zei hij. Morris zei dat gastvrijheid over en weer gaat. De ouders van 1 gast waren zo opgelucht toen ze hoorden dat hun zoon verbleef in een kosherhuis, dat ze hetzelfde deden met de gastheer en gastvrouw toen ze in november 2016 naar Israël kwamen, zei hij. Ze hebben ons gevoed, maakten zich druk voor ons en openden hun huis voor ons. We waren familie. Shishka besluit met de woorden: we hebben vriendschappen voor het leven gemaakt. En als we naar Israël kwamen, verbleven we bij families van de gasten die we hadden gehad. We zijn maar een klein deel van een groter geheel en we zijn dankbaar dat we deel mogen uitmaken van dit geweldige werk dat God aan het doen is onder zijn uitverkoren volk. We zijn echt gezegend. En het artikel besluit met een tekst uit Romeinen 11, vers 11. Het heil is tot de heidenen gekomen om het Joodse volk tot jaloersheid te verwekken. Dan een prangende vraag op de website van Christenen voor Israël. Wordt Egypte een tweede Syrië ten zuiden van Israël? Pesach, het Joodse paasfeest, begon in Israël met een zeer opmerkelijke, ongewone gebeurtenis. Op maandagmorgen besloot de Israëlische minister van Inlichtingen om de enige grensovergang met Egypte in Taba, nabij Eilat, te sluiten van Israëli's die naar de Sinaï-woestijn wilden reizen voor het feest dat de uittocht uit Egypte herdenkt. Dat gebeurde nadat het Egyptische leger de al even zo ongewone stap had genomen om Israëlische toeristen de opdracht te geven om de stranden aan de Rode Zee in de Sinaï onmiddellijk te verlaten en naar huis te gaan. Dus op de dag dat circa 90% van de Joodse Israëli's 's avonds bij elkaar komt voor de zogenaamde seder, het lezen van het verhaal van de uittocht uit Egypte en het zingen van liederen zoals Vayhi She'emda, dat gaat over de vervolging van Joden in alle generaties, vond er opnieuw een exodus plaats uit Egypte. Katz maakte duidelijk dat de maatregel om Taba te sluiten voor uitgaande Israëlische toeristen te maken had met een concrete waarschuwing dat er een terreuraanslag zou gaan plaatsvinden in de Sinaï. Het Dor es-Hir-eiland is al jaren het domein van de islamitische terreurgroep Ansar Bayt al-Maqdis, die oorspronkelijk gelieerd was aan Al-Qaeda, maar sinds 2 jaar onderdeel is van Islamitische Staat en haar naam heeft omgedoopt in Wilayat Sinaï. Sinaï-provincie betekent dat. De lokale Bedouinen, die oorspronkelijk niet politiek actief waren en zelfs samenwerkten met het Israëlische leger voor het Camp David-akkoord van 1979, dat een eind maakte aan de Israëlische aanwezigheid in de Sinaï-woestijn, zijn nu in meerderheid actief voor Wilayat Sinaï in haar oorlog tegen het Egyptische leger en tegen Israël. De waarschuwing aan de Israëli's in Sinaï kwam een dag nadat Wilayat Sinaï 49 christenen had vermoord tijdens 2 zelfmoordaanslagen in de kerken in de Nijldelta. Echter, zoals eerder is gebleken, zijn Israëlische burgers immuun geworden voor dit soort waarschuwingen en reisadviezen. Een groot gedeelte van de circa 10.000 Israëlische toeristen in de Sinaï lapte de waarschuwing aan de laars en bleef gewoon op de stranden van de Rode Zee. Katz had echter gelijk, al bleek later dat de verwachte terreuraanslag niet gericht was tegen Israëlische toeristen, maar tegen de bevolking in Israël zelf. Op maandagmiddag lanceerde Wilayat Sinaï 2 Grad-raketten die in de Eshkol-regio nabij Gaza ontploften. Een van de raketten trof een groentekas waar op dat moment een oudere man aan het werk was. Hij kwam met een schrik vrij en hoefde alleen maar voor de shock behandeld te worden. De andere raket landde in een open veld, aldus de IDF. De situatie in de Sinaï en in de rest van Egypte begint de Israëlische veiligheidsexperts en politici steeds meer zorgen te baren. Na ruim 3 jaar is het Egyptische leger er nog altijd niet in geslaagd om Islamitische Staten in Egypte de nek om te draaien en de aanslagen in Alexandrië en Tanta op Palmzondag lieten zien dat de groep haar tentakels aan het uitstrekken is naar de rest van Egypte en naar Israël. In februari werd Eilat 2 keer aangevallen met raketten door Wilayat Sinaï en moest de bevolking van de badplaats aan de Rode Zee de schuilkelders in. In beide gevallen voorkwam het Iron Dome rakettenschild dat er een ramp kon plaatsvinden. President El-Sisi van Egypte heeft na de aanslagen in Alexandrië en Tanta voor 3 maanden de noodtoestand uitgeroepen. Die maatregel zal echter de opkomst van de Islamitische Staat in het 92 miljoen zielen tellende land niet tot staan kunnen brengen. Egypte heeft gigantische economische problemen die al jaren voor instabiliteit zorgen en El-Sisi's positie zou wel eens snel in gevaar kunnen komen als er geen verbetering in de situatie optreedt. De verwachting dat dit zal gebeuren is minimaal en dat heeft vooral te maken met het feit dat de economische groei die onder El-Sisi tot stand is gekomen teniet wordt gedaan door andere factoren. De belangrijkste daarvan is de ongekend snelle bevolkingsgroei in Egypte. De bevolkingsaanwas in het land is 5 keer zo groot als die van China en 8 keer die van Zuid-Korea, zei Abu Bakr al-Gindi, de directeur van het Centraal Bureau van de Statistiek in Egypte deze week. De bedreiging die terrorisme vormt voor Egypte is niets vergeleken met de bedreiging van de bevolkingsgroei voor het land, vertelde al-Gindi de krant Al-Masriya al-Yum. De bevolking van Egypte groeit met 1 miljoen personen per half jaar en dit gegeven zorgt ervoor dat steeds meer mensen onder de armoedegrens leven van $2 per dag. De experts schatten nu dat meer dan de helft van de Egyptische bevolking onder de armoedegrens leeft. Verder heeft 70% van de bevolking subsidie nodig op basislevensbehoeften zoals brood en suiker. De Egyptische president probeert nu koortsachtig om buitenlandse leningen te krijgen, waarvan de grootste op dit moment afkomstig is van het Internationale Monetaire Fonds, de IMF, dat onder strikte voorwaarden $12 miljard beschikbaar stelde. De keerzijde van die lening is dat de straatarme Egyptische bevolking meer belastingen moet gaan betalen en subsidies zou verdwijnen op basisbehoeften als brandstof. De nieuwe Amerikaanse regering van Donald Trump wil betere relaties met Egypte, maar heeft tot nu toe geweigerd om financiële hulp aan Egypte te vergroten. El-Sisi heeft vanwege de Amerikaanse houding de betrekkingen met Rusland stevig aangehaald en wilde hetzelfde doen met China, dat oorspronkelijk miljarden zou investeren in de bouw van de nieuwe hoofdstad naast Cairo, maar later afhaakte. Dat 300 miljard kostende megaproject is nu op losse schroeven komen te staan en de verwachting is dat het plan in de la zal verdwijnen bij gebrek aan investeerders. Israël heeft een direct belang bij de verbetering van de economische situatie in Egypte, omdat Jeruzalem bang is dat het land zal afglijden naar het type chaos en geweld dat we momenteel in Syrië, Irak, Libië en Jemen zien. Om die reden spraken de twee landen eind vorig jaar over Israëlische hulp op het gebied van waterproblematiek, zonne-energie, agricultuur en andere energieleveringen zoals gas. Voorlopig zijn echter de Israëlische hulp voor de toeristindustrie in de Sinaï-woestijn en de samenwerking in de oorlog tegen de Islamitische Staat de enige concrete resultaten van de toenadering tussen de twee landen die al sinds 1979 een koude vrede hebben. En zo maken wij nog één keer ruimte voor muziek. Blessed is He who comes, Baruch Abba, Hashem Adonai, who comes in the name of the Lord. Now and the ark of your mind. Ik zie het al helemaal voor me. Al mijn Joodse broeders en zusters, al mijn christenvrienden, al mijn Joodse vrienden. Als zij dan tezamen zullen roepen bij de komst van de Messias. Baruch haba b'shem Adonai, gezegend. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. De gebeurtenissen in de wereld volgen elkaar zeer snel op. Zo ook een bericht van Likud over de politiek correcte berichtgeving over de zogenaamde golf van antisemitisme. Het is een opinieartikel van Likud Nederland dat gepost is op The Post online op 9 april 2017. Maar dat doet niet af aan de inhoud. Begin dit jaar was er opeens veel aandacht voor antisemitische incidenten in de Verenigde Staten. De media suggereerden dat dit een gevolg was van de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaanse president. Die verkiezing zou een enorme golf van antisemitische reacties hebben veroorzaakt, zo wilden politiek correcte media u laten geloven. Bijvoorbeeld, veel mensen beschouwen de acties als het zoveelste bewijs van het antisemitisme dat na de verkiezing van Donald Trump tot president de kop opstak. Dat was de ANP die hiervan berichtte op 27 februari van dit jaar. Maar klopt die suggestie? Nou, niet of nauwelijks. Er waren onder president Obama net zo goed ongeveer 8000 antisemitische incidenten. Ook vernielingen van Joodse begraafplaatsen kwamen in zijn regeringsperiode geregeld voor. Alleen besteedden de media er toen geen aandacht aan. Maar na de verkiezing van Donald Trump werd het blijkbaar interessant, omdat volgens de politiek correcte media de daders wel rechtse blanke racisten moesten zijn. Want Donald Trump zou antisemitisme aanmoedigen. Nu is Donald Trump wel zo'n beetje de laatste die je van antisemitisme kan beschuldigen. Hij heeft als zakenman uit New York veel Joodse zakenrelaties en veel Joodse vrienden. Zijn lievelingsdochter Ivana is met een orthodox Joodse man getrouwd en zelfs Joods geworden. Het echtpaar heeft daarom speciale rabbinale toestemming gevraagd om bij de inhuldiging van hun vader te mogen zijn. Omdat die op zaterdag viel, de Joodse Shabbat. Hun drie kinderen, kleinkinderen van Donald Trump, zijn ook Joods. Vandaar dat Donald Trump een kosjere keuken in het Witte Huis heeft laten plaatsen, zodat zijn familie er kan blijven eten. Verder blijkt een enorme selectiviteit van de politiek correcte media. Antisemitisme uit de periode linkse of islamitische hoek werd niet gemeld. Enkele voorbeelden. Op een haar na, 46% van de stemmen, koos de Amerikaanse Democratische Partij een nieuwe islamitische partijvoorzitter die zich antisemitisch heeft uitgelaten. Dit ondanks dat prominente democratische Joden, zoals bijvoorbeeld Harvard-hoogleraar Alan Dershowitz, hun lidmaatschap van de partij dreigden op te zeggen. De Palestijnse televisie blijft kinderen opvoeden met jihad, met jonge kinderen die bijvoorbeeld oproepen ons bloed is voedsel voor de revolutie en de dood is niet belangrijk, Arabieren. En de antisemitische aanval in Parijs van een groep moslims op twee Joden die het ternauwernood overleven. Maar plotseling is het melden van antisemitische incidenten in de VS gestopt. Zijn die er dan niet meer? Helaas toch wel. Alleen zijn er minder, valse, bommeldingen aangezien de twee daders daarvan zijn gearresteerd. Daar heeft u dan weer niet zoveel van gehoord. Want de ene dader was namelijk een extreem linkse tot moslim bekeerde Amerikaan. En dus totaal niet de gedoodverfde blanke extreemrechtse racist die er volgens de voortdurende berichtgeving in de politiek correcte media ongetwijfeld achter moest zitten. Dan is het blijkbaar niet meer vermeldenswaard. De andere dader blijkt een geestelijk labiele Israëlische jongen die al 2 jaar lang bommeldingen bij allerlei instellingen en bedrijven deed. De laatste maanden concentreerde hij zich echter op Amerikaans-Joodse organisaties. Waarom? Omdat hij naar eigen zeggen merkte dat die bommeldingen veel meer aandacht van de media kregen. Zo klopte de bewering van politiek correcte media toch dat er een relatie moest zijn tussen de verkiezing van Donald Trump en de bommeldingen. Maar dat was dus alleen omdat die politiek correcte media die relatie zelf hadden veroorzaakt. Een demonstratie van de macht van de linkse media in hun selectie en weergave van de berichtgeving. Dubbele punt. Zowel uw mening wordt erdoor beïnvloed als het gedrag van sommige anderen. En zo zijn we weer gekomen aan het eind van een aflevering van Frontline Israël. Met vandaag eigenlijk niet heel veel onderwerpen. Het was kennelijk wat rustig in de wereld, maar ook rustig in Israël op een aantal vervelende gebeurtenissen na. Het zal wel met Pesach te maken hebben, waarin toch een aantal mensen het nodig gevonden heeft om de vrede te bewaren. Voor nu wens ik u God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Radioisrael.nl Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Op de parkeerplaats van een Lidl supermarkt net buiten de Portugese hoofdstad Lissabon is een klein vliegtuigje neergestort. Er zijn zeker 4 doden gevallen, alle inzittenden van het vliegtuigje. Het toestel stortte neer nadat het korte tijd eerder was opgezet.